Då ska vi vara modern, så alltså M90 har ju ingen sagt nej till. Det är kanske inte ett kamouflagemönster, det är mer uniformerna som heter M90. Men, ja, men jag sitter och googlar nu, det här vill jag se. Jaha, ah, ja. Okay. Jag tyckte jag sa allt, jaha, ah, ja. Mm. Ja, det där är väl en vanlig så här armégubbes? Ja, men det är standard svenska. Okej. Okay. Jag är bara nyfiken. Tycker du den är mer cool eller så här genuint snygg? Liksom? Alltså den är ju mer modern. Liksom, för det är, den, jag menar, DOT 44 ser ut som när någon har stått på andra sidan rummet och tagit en borste liksom, och så dragit och så flickat färgprickar liksom, på den. Medan M90 alltså det krävs Kalle för att han ska ta fram så här kamouflage som favoritfärg. Jag frågade ju om jag fick... Hallå och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av annan slag. Idag så är det den 12 i första 2019 och det här är avsnitt 196 i rangordningen. Eller ja, det vet jag inte riktigt om man säger, men okej. Okay. Det skulle alltså vara vårt sämsta avsnitt. Det beror ju på hur många vi har gjort i så fall, om man tänker ja, det är på det. Som det är del 196 av 196. Ja, men vi håller ju på att spela in det nu, så vi vet ju inte hur bra det är. Ja, du rangade den som 196. Hej och välkommen till världens bästa poddavsnitt. Precis, där har du. 196%. Avsnitt 196, men nummer ett i rangordningen. Där har vi det. Och med mig, Rob, idag så har jag då Fredrik. Nej, jag har krockat med en bil. Och Danny. Jag är gammal och har en stor näsa. Och sist och minst, Carl. Det är jag det. M90 är den bästa kammon. Oh wow. Oh, när du ser sådana här kammo-uniformer, blir du lite blöt då, Kalle? Vi herrar, så att säga, har väl inte utrustningen på för att bli blöt på det viset. Jo då. Det är väl mer av en annan fysisk reaktion. Du får ju lite glid, om vi säger så. Det uppstår glid. Fredrik, han förstår inte, han är för ung. Han blir fuktig under lilltån, blir han. Jag brukar bli snorig. Wow, okej. Okej, okay. Wow. Sveriges syltigaste podd. Jag vet inte. Ska vi komma till något faktiskt content någon dag? Eller ska jag tänkte ta mig dit nu. Mm. Vet du vad? Istället för att räkna upp vad vi faktiskt kommer att prata om idag, så hoppar vi rätt in istället. Woho! Känner jag bara. Lite mysterie sådär. Och, läs i description på sajten, ser ni allt. Eller i podden, i appen där. Vet du vad? Det blir ingen description här. Det var tomt. Det är bara frågetecken. Jag ska skriva så här. Ja, det här visste du inte. Det här kan du gissa vad det är. Det ska stå så här. Det är jag som skriver. Fredrik, hur får du till? Ja, men jag ska ha så där fonetiskt för att stå. Okej. Ja. Så. Det här ska vi inte satsa i handklarar här nu. Ja. Du har spelat lite Red Dead Redemption 2. Lite är väl inte... Du har spelat mycket Red Dead Redemption 2. Det här blir intressant. Mm. För de som bryr sig och de som vet så har jag precis kommit till kapitel 5. För de som har lyssnat på vårt Game of the Year-avsnitt så var du inte så där jättehype på... Jag var ju rätt kritisk mot... Men jag tänkte, jag vill ta upp det här spelet igen för att ge en lite mer nyanserad åsikt, om man säger så. För jag var ju rätt så kritisk. Men vi hade ju lite ont om tid och sånt där som man var tvungen att klämma in. Vänta. Nej, men det är en nyanserad sak av Kalle. Jag är chockad. Vet du vad, Carl? Mm. Det är din tur nu. Det är min tur. Det är bara att prata. Mm. Vad ska man börja? Behöver man introducera Red Dead så mycket? Men man är cowboysare, åker runt i ett gäng och snor pengar och skjuter folk. Det är väl typ det. Och kan väl så här riva av de så här positiva grejerna som jag har att säga. Och det har väl jag redan sagt egentligen. Men det var ju det här. Det är otroligt snyggt. Jag har liksom ingenting, om man spelar på en PS4, jag har liksom ingenting att klaga om vad gäller grafiken och sånt där. Visst, det är 30 fps, men man får inte allt det här i livet ibland. Otroligt snygg, jättestor värld, herregud, det är så vackert. Och sen så jättebra skrivet också. Alla karaktärerna känns ju, om de kanske är skitstövlar, så är de ju, känns de ju som realistiska skitstövlar i alla fall. Mm. Det är ju positivt. Som Danny. Men det är typ allt det positiva jag har att säga om Red Dead Redemption egentligen. Det är inte mycket ändå. Nej. Det kanske inte är mycket, men att det är stora hela, så är det en väldigt stor kaka av spelet liksom. Ja. Story, karaktär, men, det jag menar, du kommer inte undan det någon gång i spelen ju. Men jag förstår, det är konstigt alltså. Varför jag fortsätter traggla mig igenom det fastän jag liksom sitter och lite hela tiden sådär och svär någon gång ibland för jag blir frustrerad. Jag har lärt han allt jag kan. Och korthet så handlar det om varför jag inte så gillar det här spelet så mycket eller ogillar saker som händer som de gör, är för att de tar bort kontrollen från dig så ofta. Det här är ju liksom ett open world-spel där de har liksom gått ut med sagt att du får göra, det är så stort och fritt, du får göra vad du vill, men när man spelar uppdragen, inte ens, det behöver inte ens vara i avgränsat när man gör uppdragen, som i sig är väldigt linjära och det är väldigt exakt vad du måste göra. Ska följa den gula randen på vägen och gå exakt till den här punkten, gör det här, skjut den här människan i huvudet och så vidare. Utan de tar bort kontrollen för dig ute i världen också. Så man kan likna det med så här. Ett annat open world-spel, det är en stor låda med blandat Lego. Medan Red Dead Redemption 2 är ett specifikt Lego-set. Är en bra liknelse. Det är inte jag som har kommit på den, det ska jag säga. Men det är en jättebra liknelse. För i Lego-lådan så får du göra, ta upp alla bitar du vill och sätta ihop dem som du vill och skapa något, något egen berättelse eller något, någon egen lösning på ett problem som problemspelet presenterar. Medan i och liksom skapa liksom speciella händelser eller upplevelser. Medan i Red Dead Redemption 2 så händer saker dig. Det är inte du som skapar de här händelserna, utan Rockstar har bestämt att du ska göra si och så. Gör du inte exakt så här som vi har bestämt, så dör du. Eller så misslyckar du uppdraget helt enkelt. Och sen så, vilket gör att det jag har funnit i spelet, det roligaste som jag har funnit, det som är mest motiverande och intressant, det är att göra de här sidouppdragen som finns, som är mycket mer liksom open-ended. Så här, som att gå ut och jaga, eller det finns ju en drös med sidoaktiviteter att göra. Som ett exempel så är det finns det en liten sidequest där man hittar en rad mord. Så här. Man hittar kroppar och delar av en karta. Så en seriemördare som är ute i farten håller på. Och leta upp de där bitarna till kartan och lista ut var den här seriemördaren befinner sig och jaga upp han. Det fann jag mycket mer intressant än att liksom fortsätta spela storyn. För det var mycket mer fritt att göra precis som man vill. Istället för att spelet tar iväg kontrollen för dig. Och säger att du ska göra si och du ska göra så. Så det deras Rockstars speldesign har ju varit så här ganska länge med GTA och förra Red Dead Redemption för den delen. Men vid det här laget så börjar det kännas extra påtagligt i det här spelet. Och det börjar kännas väldigt, väldigt förlegat. Mm. Att de designar sina uppdrag på det här viset, tycker jag. Ja, nej men det jag håller med där. Alltså det är ju den där känslan av att... den känslan jag fick var att det kändes obalanserat bara på det här sättet. Som att de inte riktigt visste själva i vilken ände de skulle stå någonstans. Antingen går man full ut på story och låter vara liksom instängt storymässigt så att säga, att du drivs fram liksom. Eller kör all out sandbox. Å andra sidan, visst, de gör ju å andra sidan där de vill göra, de vill ha en sån här upplevelse, men då får de också ta konsekvenserna att folk kanske är så här, vet inte vart de ska. Är man helt okej med det här, då är det ju en jättehög kvalitativ upplevelse liksom. Det är grymt lång story. Jag har ju fått jättemånga speltimmar utav det här liksom, med att liksom storyn är jättelång i jämförelse med andra spel. Nu kan man ju, mig vetligen kan man inte säga exakt speltid, men jag började spela det här någon gång i mellandagarna, och så om jag får gissa så är jag väl uppe någonstans i 30-35 timmar kanske. Okay. Och jag är inte klar än. på långa vägar, känns det som. Nu vet ju inte jag, ni som har spelat klart vet ju vad som händer sen efter kapitel 5. Men sådana här små saker också, som att som jag stör mig på, att de tar bort så här, jättebanalt egentligen, men när man är i campet i sitt, med sitt gäng, då får man inte ta fram sina vapen. Jaha, okej, okay, då får inte jag liksom rotera runt och sortera runt mina vapen. Man får inte heller springa in i campet, så då måste jag gå långsamt överallt. Men för att, av vilken anledning då? Varför ska inte jag få springa in i campet för? Helt, det är ju jättekonstigt. Och sen så någonting som hände här i ett uppdrag, jag tror det var tidigare idag när jag spelade bara, var att jag hade så här, man har ju sina vapen, dels som man har på sig och sen så de man har på sin häst. Så man har ju gevären och de här stora vapnen, de sitter ju oftast på sin häst, och man har lärt sig vid det här laget att tar man inte på sig dem innan man börjar uppdraget, då händer det ofta att man startar uppdraget utan några vapen, då får man nöja sig med sin revolver typ. Så då vet man, ja men det här uppdraget så vill jag ha med mig ett repetergevär och jag vill ha med mig mitt hagelgevär. Och då har jag med mig mitt hagelgevär, som är det här bästa hagelgeväret i spelet, så här, semi-automatiskt hit och dit. Som jag hade och sköt folk och det var jättekul och sådär. Men helt plötsligt så bestämde sig spelet, nej men du ska inte ha kvar det här semi-automatiska hagelgeväret längre, utan här, du får ett så här dubbelpipigt hagelgevär istället. Så här, ta det här istället. För att det var så inkluderat i uppdraget att du skulle plocka upp det här. Och det var inte som att mitt andra hagelgevär försvann i min inventory eller att det låg på marken. Nej, nej. Puts väck. Helt borta. Jaha. Då fick jag ett sämre vapen helt plötsligt. Bara för att det var, uppdraget var designat på det viset. Vänta, den bytte alltså ut ditt vapen, ja, mitt i, och du hade inte kvar det andra vapen? Alltså jag hade kvar det sen. Det fanns ju tillbaka på min häst sen. Så jag kunde ju, okay. Jag försvann inte helt. Men jag fick inte använda det i resten av det uppdraget. What? Vilket är, jag tycker det är jättekonstigt. Ja, men det är ju, och det är ju så mycket, känner jag, att det är styrt. Särskilt på de här, många av de här små uppdragen. Det känns genom egentligen en stor del av uppdragen genom hela spelet. Och det är ju den vägen de har valt att gå. Men man tycker att det känns så märkligt, för det skär sig många gånger i den här känslan man får först när världen öppnas upp och man ser den här enorma kartan. Tänker, åh, jag vill, vad finns det där borta? Vad finns det där borta? Mm. Ja, men jag tar ett, och det som man kan inte göra, och det är ju såklart, det här är plus och minus. Jag tänker, du kan inte ta, ja men tänka så här, ja men ta något sidouppdrag jämst med resans gång. För då blir du fast i det här liksom, många gånger. Om vissa uppdrag liksom, okej, okay, jag ska ta mig dit för jag ser den punkten, jag vill ju ta mig dit för att göra den här lite större questen kanske. Och sen så är det något på vägen och då måste jag följa klart det här questet ofta liksom. Mm. Många gånger. Ja. Alltså, ja, det är mer sådana här små saker som jag har stört mig på. Så här, i början av spelet, man kommer till första staden Valentine, så får man ett sidouppdrag där det är en snubbe där som ber en att leta reda på gamla gunslingers. Och, för han ska hålla på att skriva en biografi. Ja, just det. Ja. Mm. Då tänkte jag så här, men det är början av spelet, jag har, och man fick ju såklart erbjudan att få pengar. Då tänkte jag så här, men det är början av spelet ju. Men jag har inte så mycket pengar, då gör jag det här sidouppdraget först. Jag skulle leta reda på 4 personer, tror jag det var. Jag gör det sidouppdraget först, så kanske jag kan samla in lite pengar, köpa de vapnena som jag vill ha, så är jag liksom bra utrustad framledes liksom. Mm. Så redde jag runt hela kartan liksom. De här personerna fanns ju på ställen som spelet, som liksom inte var upptäckta än, så då redde jag ju runt och visst, jag fick ju rida runt dit i alla fall, men då letade jag upp alla dessa personer och gjorde det som man skulle göra i uppdraget. Men sen så när jag var klar med det här, då gick det inte att fortsätta, för det fanns liksom ingenstans att gå vidare. Nej. Så här, de här karaktärerna sa här, men du kommer hitta oss här på den här baren eller något annat vattenhål, tror de, sånt, något i den stilen. Men det var helt spårlöst försvunna. Och så, ja men då tänkte jag, fan. Och så googlade jag upp lite och visade sig, ja men det här uppdraget kan du inte göra klart förrän kapitel 4. Jaha. Okej. Okay. Av vilken anledning? För det är ett sidouppdrag liksom. Det har ingenting med huvudstoryn att göra överhuvudtaget. Det är ju lite irriterande att du har liksom begränsningar på hur och när du kan ta dig an saker vid sidan av som inte är relevanta för själva storyn i spelet. Ja. Ja. det är inte ohört om dock. Det är många spel som ger dig såna här missions i väldigt tidigt sidouppdrag väldigt tidigt som du egentligen inte kan göra klart förrän senare. Antagligen resonemanget så att det här uppdraget avslutades i en av den så här stora staden, Saint Denis, avslutades det här sidouppdraget i. Och där mainstorien utspelas ju inte där förrän senare i spelet. Så jag antar att de resonerar som så. Men det finns ju ingenting som hindrar den från att rida dit så fort man får friheten att göra det. Nej, det där tycker jag är jättedumt. Speciellt för sådana som jag vet att jag personligen och till exempel Danny och så är som tycker om att utforska. Ja, utforska och göra alla sådana saker tidigt innan man gör andra grejer. Mm. Det är en sak att sätta någon form av limitering på hur mycket du kan utforska i början. Mm. En helt annan att säga att nej, men du kan inte avsluta det här uppdraget förrän du har kommit hit i main story. Ja. Det tycker jag är lite... Ja, det tycker jag är lite dumt. En annan sak som jag har märkt också, nu kanske det var nu mina upplevelser från första Red Dead Redemption kanske lite blurriga med tanken, det var ett bra tag sedan jag spelade den. Men i det spelet så kände jag att pengar i det spelet hade ett väldigt högt värde. Jämfört med det här spelet, man tjänar väldigt mycket pengar väldigt snabbt. Mm. Och då säger folk, men vad är problemet med det? Det är ju jättekul. Nej, det innebär att bounties har ingen vikt, för du kan åka och betala av dem direkt. Så att det spelar ingen roll hur mycket bounties du har, för du kommer garanterat ha pengar från stora uppdragen att betala av dem. Du kan köpa så mycket vapen du vill, och ammunition och hästar och allt möjligt. Så du tappar hela den här känslan av att jobba dig upp till någonting, så att du... Det finns liksom inget så här spara pengar till att köpa en ny fin häst eller ett nytt fint vapen. Ja. På tal om vapen också, det stör jag mig något enormt på. För det första jag gjorde i det här spelet var att gå in till vapenbutiken och titta ut så här. Ah, men här är alla de här dyra fina vapnena. Den och den vill jag ha. Jag vill ha ett för long range med sikte, med kikarsikte på. Jag vill ha det här hagelgeväret, jag vill ha ditten och ratten. Och så tänkte jag, la jag det i baktanken. Ah, men det här som jag vill jobba mig fram till och någon gång gå och köpa. Mm. Men det visar sig att man får de vapnena i storyn i alla fall, helt gratis. Det är helt meningslöst med pengar. Det har liksom ingen större värde. Det är ganska många vapen du får. Du får de bästa vapnena i spelet i story missions. Ett av de bästa vapnena skulle jag säga, det finns den som heter Lancaster Repeater. Det är sånt repetgevär. Det är 14 skott i ett magasin. Det är nog det bästa vapnet i hela spelet. Och det får man i story mission. Det får du i story mission. What? Så. Vilket jag störde mig något enormt på, för då finns det ju alltså, det är en sak att få det i en side quest mission senare i spelet i så fall, att man möjligt får något sånt, det kan jag tänka mig, men i en story mission när man får det bästa liksom vapnet i spelet, jag vet inte, det för mig låter det väldigt ologiskt. Och likadant så här, det var samma sak när jag ville köpa ett prickskyttegevär. Då gjorde jag det faktiskt. Jag gick och köpte ett av de här tillgängliga gevären som man kan sätta ett kikarsikte på. Jag gick och köpte ett som jag hade ett tag. Jag jagade lite mer och sådär. Och sen så spelade story mission där man fick en annan sniper istället. Det här var ju helt meningslöst. Att köpa det. Jag hade ju fått det helt gratis innan. Eller om jag inte hade köpt det här innan. Ja. Det känns ju nästan som att det gör hela köpprocessen meningslös. Ja, nästan. Väldigt, väldigt meningslös. Men finns det M90? Nej, det gör det definitivt inte. Yes. Men du kan ha ett björnhuvud på huvudet. Mm. Så det är någonting. Men jag tänkte, jag är bara nyfiken, för du nu har vi, det var mycket så här negativa saker här. Ja, mycket negativitet. Men mycket så här du kör ändå vidare liksom. Ja, jag vill gärna se hur den här storyn slutar. Ja. Så det är det storyn som får dig att drivas vidare? Jag har ju saker att säga om storyn också. Den är inte bara positiv, men det är lite spoiler territorium, så jag låter det ligga. Men det är tillräckligt för att intressera dig att vilja komma vidare. Sen liksom. Kan jag väl säga, för min del, om man ska vara lite djävulens advokat, det här med att Rockstar, att de går den här vägen, är väl lite, det är ju ändå lite roligt att se att någon faktiskt går emot. För antingen, många gånger är det ju det här, antingen vet du ju mallen. För många klagar ju till exempel på Ubisoft. Vi vet mallen, det är samma sak varje gång. Och ja, visst går det att applicera till viss del, men när spelet kom, föregående kom för 8 år sedan och det, de har väldigt sällan spel, då känns det, när det väl kommer så känns det fräscht. Det kan vara, om jag ska spekulera, att många som nu har kört, jag kan säga för min del, jag håller med dig mångt och mycket, men jag kan tänka mig att många ser det som inte har kanske kört den här typen av spel, ser det som en unik aspekt och kanske just därför tycker om det för det. Det skulle kanske vara det. Jag har ett svar på den poängen. Så här, om Ubisofts mall, om det är pluppa på kartan, den har vi tagit upp många gånger mångt och mycket, då är Rockstars mall, det är att du går och snackar med en snubbe som säger, hej, vi ska gå och skjuta den här snubben. Nu sätter rider på en häst och sen får man rida med den här snubben i en, kanske 2-3 minuter medan de snackar massa skit, och sen så får man skjuta någon och så rider man tillbaka. Det är Rockstars mall i så fall. Det är nästan värre mall, känner jag. Ja, faktiskt. För det slassar ju bara tid istället. Men ja, det kan man väl säga en plopp av kartan också, antagligen. Ja, lite men så. Kan man ju, men liksom, det känns, det är i alla fall de flesta sidequests nu för tiden i alla fall, är ju ganska fräscha ändå på det sättet. Det är väl just, jag tror det är det här årsintervallerna kanske gör något. Jag tänker, Rockstar kommer ju absolut inte ut varje år eller varannat knappt. Nej, väldigt sällan. Väldigt sällan. Okay. Så det, är väl den, det var ju den poängen jag menar då på att det känns lite unikt då för de som kanske är ovana. Jag menar, för 8 år sedan när första Red Dead kom, det var ju många som du var ju väldigt ung då, antar jag. Ja, absolut. Och det var nog många i din ålder då som kanske aldrig fick ens köra det liksom. Så det här kanske är många som kör för första gången. Ja, det var inte så jättebra det heller, tycker inte jag. Men i alla fall, Carl, om du vill ha en avslutande poäng, säg någonting som var väldigt bra med Red Redemption och någonting som var väldigt dåligt. Kanske i tvärtom ordning, så vi kan avsluta på en positiv not. Ja, alltså dåliga saker har jag tagit. Jag ska säga så här. Inte dåliga saker. Saker som jag ogillar personligen. Ska vi värt att säga att om du har funnit mycket glädje i Red Dead Redemption 2 så ska jag inte ta det ifrån dig. Men det är bara saker som jag har stött på och stört mig. Jo, personlig åsikt, självklart. Självklart. Positiva saker. Bevisligen så hade jag verkligen hatat det här spelet på riktigt, så hade jag lagt ner det för länge sedan. Men det är ju mysigt på sitt sätt att man rider runt, man har tar hand om sin häst. Shootingen, det är ju viktigt för, det är gameplay liksom, det är ju viktigt för mig. Jag tycker det är väldigt tillfredsställande gameplay i det här. Lite smått bångstyrigt kanske, väldigt så här tung, mycket, det ska vara väldigt realistisk fysik och sådär, men när man faktiskt går runt och skjuta folk och råna folk och hit och dit, tycker jag är väldigt kul. Så den saken är jag inte emot. Jag älskar att skjuta och råna folk. Carl 2019. Precis. All right. Men då hoppar vi vidare. Jag har ingen segue, så vi går bara rätt in på nästa. Vilket är att Bungie har gått isär med Activision. Yes. Men de kommer då behålla rättigheterna för Destiny. Vilket, ja, det är ju lite så här. Är det någon som har någon åsikt om detta? Ja, det är väl kul att de åtminstone inte liksom får något problem, särskilt nu när de har fått uppbackning och så liksom. Det är tjuv. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, det är väl... Jag tycker det är roligt att de får behålla sitt IP. Man får säga vad man vill om Destiny, men det är kul att de får behålla det och jobba vidare på det. Att det inte är knutet till någon form av avtal, som det var lite med Halo, för där var de ju... Det var ju avtalsmässigt bestämt att de skulle producera ett antal Halo-spel efter, jag tror det var efter Halo 2, tror jag det var. Efter Halo 3 kanske det var till och med. Så var det avtalssagt att de skulle, genom Microsoft skulle de producera upp till Reach då. Och sen så fick de ju inte ha kvar sitt IP. Så att det här med att de får behålla Destiny tycker jag är jättekul. Och att de får gå vidare till en annan investerare. Jag tycker det är lite roligt att i en av nyheterna här så det är ju ingen hemlighet direkt att de har varit lite at odds med Activision, då Bungie, under flera år tydligen. Då, det är så här. Och Activision. Så i den här nyheten då så är det en person som var där då när Bungie berättade för sina anställda då angående det här, att de då skulle splitta med Activision. Och enligt en person som var där då, så så var det jubelt från medarbetarna, och det var champagne och allting liksom. Så det var uppenbarligen en positiv mikrotransaktioner. Ja, precis. Det är liksom det, om man säger så här, det var ju liksom bara senaste grejen var ju att att liksom Destiny 2, det här Forsaken DLC:n som kom. Jag tror det är en DLC, va? Ja. Eller räknas det som en expansion? Whatever, det är någonting som kom till spelet, Rob. Den kom i alla fall, och det verkar som folk tyckte om det. Men tydligen så var ju Activision mindre än nöjda, om man säger så. Jag tror de är för stora, jag tror de går efter pengarna. Jag tror bara inte det sålde exakt. Ja, men det är ju det. Det var grejen var ju det att den kom ju, det mötte ju inte deras deras försäljningsstandard helt enkelt. Ja, deras svar på det hela var ju liksom att det är inte upp till vårt mått, vi har inte tjänat riktigt pengar, vi slänger in med mikrotransaktioner. Jag menar, vilken vettig nöt gör det? Liksom, ja, det säljer för dåligt. Vi slänger in mer skit som ingen vill ha. Ja, det här är ju ett issue för alla som är aktieägda företag, att de får ju folk på sig. Aktieägarna går ju till dem och säger, vi vill att ni ska tjäna. Man ska aldrig tjäna mindre än föregående år, och du ska alltid tjäna mer. Och det blir ett issue, särskilt när man är så stor. Förr eller senare kommer man platåa liksom. Precis, och det är ingen aktieägare som bara liksom, nej, men så länge ni gör ett bra spel så att folket njuter av, vi bara får tillbaka nästan exakt. Ingen utav de där, de som är delägare utav det, de vill ju bara ge mig cash. Mer cash. Ja. Det som är problemet ju. Men nu, de har ju fått NetEase som gått in med 100 miljoner för ytterligare ett nytt spel i utveckling. Och det hjälper till där. Vad hade de en ny publisher redan för Destiny, eller? Hur såg det ut med det? Ja, det ser ut som att det hela, alltihopa är ju av Bungie nu, verkar det som. Okej, ja. Det står att IP rights och allting är ju alltså, det är på väg, de håller på att föra över allting till Bungie just nu. Så att det står ju ingenting, men Bungie är ju relativt stort ändå för att kunna liksom publicera det. Ja. Speciellt som det är ett känt namn nu ändå med Destiny. Precis. Liksom. Så jag tror inte de kommer ha några större problem. Det är ju att publicera nya spel möjligtvis som kan bli lite problematiskt för dem på det sättet. Men jag tror inte det. Ja, så det kräver ju jättemycket resurser för att vara en förläggare. Mm. Det är ju där bara jag undrar på hur mycket som Activision tog av kakan, hur mycket de har kunnat spara i kapital. Det är ju, och hur länge räcker det då? Om man ska till en global marknad för Destiny så kommer det krävas jävligt mycket pengar, tror jag. Men jag är glad för deras skull att de kan bryta sig fri, och jag hoppas, jag är nästan nyfiken att se Destiny 3 faktiskt nu. Faktiskt. Ja, du är ingen stor jävla stort företag som sitter över axeln på dem och klämmer in allt möjligt bara för att tjäna, få ut massa pengar. Nu kanske vi får ett spel där liksom de gör ett bra spel som folk köper. Det är ju bättre att få att fler köper spelen än att få köper och sen slänga in massa små saker som folk betalar extra för hela tiden, vilket får en negativ klang. Men sen kanske inte vi ska vara allt för optimistiska heller. Jag menar, med tanke på att när Bungie gick ifrån Microsoft så var det ju också en väldigt positiv sak för dem, om man säger så. Men sen så, ja, det var inte. Sen såg vi vad som hände med det. Mm. Så att jag vet inte, jag är lite så här skeptisk. Sen började tillägga att du säger att det sålde dåligt. Det har aldrig sålt dåligt, det har bara inte sålt enligt prognos. Ah, nej, det sa jag inte. Nej, jag menar Danny. De har ju sålt bra. De har ju sålt bra, det har ju bara inte sålt tillräckligt bra för Activision. Första sålde ju bra enligt prognos, men tvåan sålde inte bra enligt prognos. Ja, nej, men fucking Activision, de har ju inte så jättebra just nu. Nej, uppenbarligen. Det blir intressant att se. Det blir intressant att se vad som händer. Ja, jag tror nog att vi får hålla en hand på pulsen och se vad som händer helt enkelt. Men, med det så hoppar vi vidare. Vi kan ta och hålla oss på nyheter lite och prata om lite andra grejer som händer inom nyhetsvärlden. Inom spelnyhetsvärlden, och det är då att The Division 2 som kom, är det ute? Nej, det kommer, lite längre fram nu på våren. Ja, det kommer bara släppas på Epic Store och Uplay, inte Steam. Yes. Så, och det här är ju, det här kommer ju efter, det var en hel del twister angående med utvecklare och förläggare och allt sånt där, med just Epic och alla de där angående. Ja, det var ju mycket att ge incentives. Precis. För att de ville ha deras exklusiviteter på deras i deras, vad ska man säga, online store. De lät helt enkelt utvecklarna få en större del av kakan. Ja, precis. Jag tror de tog typ att 12% bara, där Steam tar typ 30%. Ja, och det här var ju då, jag menar, det är ju Ubisoft som jag vet inte, är de utvecklare för Division 2? Ja, alltså, eller ja. Jag tror det. Studion ligger ju under dem. Så. Ja, så att så det kommer ju definitivt, som sagt, det kommer ju på Uplay för att det är ju Ubisoft och de kommer ju såklart släppa det på sin egen plattform. Men att det kommer på Epic Games är ju Det är starkt kort att ha för Epic. De fortsätter där. De fick ju många av de här indie-titlarna som presenterades då i samband med Game Awards. Och sen släpper de då ett spel typ kostnadsfritt som jag redan pratat om förvisso, typ varannan vecka eller någonting under det här året. Mm. Så det finns många bra skäl till att börja faktiskt kolla på den. För själva klienten är väldigt mer avskalad dessutom. Väldigt resurssnål. Ja, det är inte mycket. Jag tycker att den laddar lite sekt dock, tycker jag. Jaså, för mig laddar den jättesnabbt. Jag tycker att den är seg. Men sen har ju du en mycket bättre dator än jag. Ganska standarddator. Men jämfört med mig. Ja, jag har en bättre dator än dig. Okej, men det kan vi väl säga att din dator är typ antik. Så du brasklapp 2014 typ, brasklapp, typ. Det finns andra saker som också en potät, en potät. Ja, du hade ju Uno som var sekt. Ja, precis. Ja. Fast det som sagt, jag har ju många andra grejer som inte är sega. Mm. Så att, jag har inga problem med Steam till exempel överhuvudtaget. Så att jag vet inte riktigt varför det här skulle vara sekt då, om det ska vara avskalat jämfört med Steam. Jag har ingen aning. Konflikter kan ju vara vad som helst när det handlar om datorer liksom. Ja, men i vilket fall som back helst to the story. Det är inte så mycket mer till den här story. Det är mer att vi får se vad som händer next egentligen liksom. Om vi säger så här, det som är intressant med den här storyn är just att dels Ubisoft själva lyfter den, vilket är en starkt move, för Ubisoft är en av de största, och gör de det här så finns det stora möjligheter att kommande spel, och om du sitter på Steam och vill köra nästa Far Cry eller någonting. För vad händer med Far Cry nu då som kommer? Eller Trials Rising eller vad det heter. Och de här kommande. Kommer de också kanske lyftas? Några av dem kommer precis innan det här också. Så det är intressant. Kom Trials ens till Steam? Ja. Förut. Ja då. Var det på Steam? Alltså det var väl den här. Alltså det är ju på Uplay va? Jo, det är ju Uplay. Men jag tänker, kom det till Steam? Det är det jag tänker, för jag vet inte om det jag kommer inte ihåg Steam, men faktiskt. Ja, nej, men det är relevant känner jag ändå. Jag är mer fundersam, för det här är ju Ubisoft utvecklade grejer, men vilka andra som kommer hamna här runt omkring också? Ja, men jag menar, Trials Rising släpps ju på Steam 26 februari nu. Ja, nej, vi får se. Men för de som är intresserade av Epic Games, deras grejer, det är ju, ja, vill man ha lite gratis spel så kan det vara värt att hämta. Just nu så är det ju What Remains of Edith Finch som är gratis till och med den 24 januari. Så inte du, Daniel, att det var tidsexklusivt den här Division, eller? Nej, det var ju det där andra spelet. Vad fan hette det där för någonting? Genesis Alpha 1. Okej, ja just det. Och den lyftes också från Steam, ja. Yes, vilket gjorde många upprörda. Fast det står att den ska komma ut om ett år på Steam. Men att majoriteten av folk i kommentarer och sånt har sagt liksom fuck that, jag bryr mig inte. Jag vill inte ha en ny. De vill inte gå över till deras programvara, för de tänker att varför ska jag ha fler grejer installerade när jag har Steam? Ja, det är samma argument som fanns när både Uplay och Origin och precis, allt det där kom. Det är samma som alltid har varit. Ja. Och liksom, ifall det bara är ett spel så men ifall det är flera spel som kommer som över, då är det en helt annan femma. Det mest intressanta här är, vad gör Steam för att kontra det här? Förr eller senare, ja. Om de lyfter över fler storspel. För visst, indiespelen är all ära. Men storspelen vill ju folket ha. Liksom. Det de säljer oftast mest. Mm. Och det känner säkerligen Steam av. Så de kommer behöva göra någon form av liksom move, känner jag. Ja, för att jag menar, storspelen, det kan de ju tjäna en betydligt större slant på ju. Så indiespelen, det kanske de får liksom, det tricklar in några dollar här och där. Men på storspelen, det är de som är pengagivande. Ja, så ifall de förlorar alla dem, då måste de ju göra någon mothugg tillbaka, liksom sänka deras procenthalt eller liksom erbjuda någonting mer för att få de här titlarna att ligga kvar hos dem. Det där jag ser fram emot. Jag vill se fler lyftas. Jag vill se fler spel lyftas. Jag vill se att det blir krig här. Om vi säger så här, i slutändan så kan det ju vara bra för oss konsumenter. Ja, att konkurrens är alltid bra för konsumenter. Jo, men det är det som vi alltid säger när vi kommer till såna här grejer, att konkurrens är ju alltid bra, på grund av att det är vi som vinner. Men jag slänger in bara för att det är ett sånt ämne att pengar styr i slutändan. Ja, precis. Där fick han in den. Nu kör vi förresten om året. Dr. Rob. Yes. Okej, Fredrik. Jag. Mitt namn, ja. Eller vi gör så här. Vi gör så här, för jag vet att han sitter och suger på det. En karamell. Danny. Yes, det. Du hade gjort ett nytt inköp nyligen. Har jag? Ja, den där dildon som ligger lite. Jag menar VR. Nej, du menar gagbollen, Fredrik. Gagbollen. Om ändå. Kan du Danny skulle få käft på honom i alla fall. Du vet inte vad du svartar. Så jag var på samma våglängd där. Du har köpt ett PlayStation VR. Yes. Varför? Why not? Och vad har du spelat? Jag har kört PlayStation VR World, vilket är liksom så här lite testgrejer. Man kan åka ner i en bur och få en haj som håller på att försöka äta upp en. Man kan åka på en skateboard nerför en backe och försöka undvika att bli överkörd av lastbilar eller få stockar tillande på sig. Man kan få stock, precis. Leka gangster. Ja, så, gud Fredrik. För din ålder, snart 40, strax 40. Wow. Sådär. Testa Tetris Effect nu. Faktiskt kunna kört det med VR. Mm. Och jag vet att Fredrik Wallis Lyrisk, han satt här på en stol. För er som går på, kolla vår Instagram, så kan man se hur lugnt och avslappnat då. Innan han är i zonen. Han var inne i zonen. Han sa så här, när han tog av, han bara, jag skulle kunna sitta här hela och spela hela tiden. Det var en väldigt, väldigt bra upplevelse. Go on. Det var ganska kul, för vi hade Fredrik och hans yngsta dotter kom över och testade. Hon, jag vet inte vad hon var, hon stod alldeles prickstilla, liksom, så tittade sig och bara, wow. Ja, hon har ju inte testat VR, så det var ju också det. Det var rätt kul liksom. Hon bara, okej. Och sen stod och slog på en boll. Det finns svärder i det där spelet. Annars, jag har inte hunnit testa så mycket. Jag har plockat ner massvis med demon och sånt. Och jag har ju kollat upp lite spel som jag är lite nyfiken på. Vi fick ju fråga där på Twitter. Och, ja. Som, till exempel, vad? Och jag kollar, Wolfenstein Cyberpilot kommer ju i år. Och det är ju, det är Wolfenstein. Jag har alla andra Wolfenstein. Så jag bara, till VR, why not? Man spelar en sån här panserhund, eller som det ser ut som, och styr runt och sprutar eld över massa nassar. Jag är helt okej med det. Bold statement. Bold statement, precis. Jag är helt okej med det. Jag är helt okej med det. Sen har vi Affected the Manor, vilket egentligen är en sån här walking sim, fast det är ju skräck. Det ser intressant ut. Ska testa på Rob. Sen, precis. Testa på Rob, precis. Mm. Sen har vi Trover Saves the Universe. Det är utav studion som är skapad utav en utav Rick and Morty skaparna, Justin Roiland. Så att det blir intressant, för du testar ju det föregående spelet de har, Fredrik. Accounting, eller inte det? Precis. Så det ser intressant ut. Paper Dolls är också någon sån här gång kring leta. Man letar efter sin dotter i ett stort feudalhus. Såg intressant ut. Och sen sist, Torn är lite som ett pusselspel. Det är också sån här gång kring lösa pussel. Så det kan bli lite intressant. Utöver det just nu så ska jag, när ni lyssnar på det, ifall ni lyssnar på det när det kommer ut, så är jag troligtvis ute hos min bror, och han har PlayStation VR sedan tidigare, så han har ju några spel, så jag ska se vad jag kan låna för någonting. Så, men nej, alltså jag tänkte, det var så billigt, och jag körde ju Tetris och kunde ju aldrig liksom uppleva det fullt ut, och jag tänkte, det kommer ju alltid VR-spel. Det finns massvis med VR, för jag tror att det finns över är långt över 200 tror jag till PlayStation. Så. Varför inte? Jag menar, fan, Beat vi vet Saber ju att... fanns ju till och med. Det är ju... Ja, till och med Beat Saber. Nej Rob, du får inte komma över. Jag har inga Move-controller, så ah, ja. Du kan inte köra. Danny, jag har en fråga. Yes. Nu när du har... För du hade Tetris Effect på din Goti-lista, din personliga. Yes. Ja. Nu när du har testat i VR, går det upp eller ner på listan, kanske? Känner du att det har rubbat sig? Ooh. Rubbat av sig. Det har rubbat av sig, precis. Down boy. Down. Ja, nej, jag tror att det har på den, min personliga lista så har det lite svårt att toppa dem som ligger över där sig, så nej. Men det har det meningsfullt liksom påverkat din upplevelse av spelet? Alltså det är ju en helt klar förbättring på själva spelet liksom. Det är ju liksom både visuella och auditoria liksom. Det är ju en sån annorlunda upplevelse. Jag tror Fredrik kan hålla med mig till helt och hållet, för att som sagt, det är ju ett rytmiskt spel på det sättet att när du flyttar på klossarna liksom höger och vänster, när du slänger ner dem, så påverkar ju det omgivningen och musiken som spelas till, så att det blir liksom att man kan få in en rytm i spelet. Så jag tror Fredrik sa det igår att liksom, när man kommer in genom det här så kan man få in en riktigt bra rytm i spelet. Det, om vi säger så här, den skillnaden som fanns då från när vi körde bara ljudet ut från tvn till och hade headsetet tyckte jag var enormt stor. Framförallt, sen är det klart, det är en fråga om smak också när det kommer till låtar. Vissa låtar tycker man mer om. Och några av de där låtarna som verkligen träffade rätt för mig, då satt det som smäck alltså. Då glömde man, för man får ju, det är värt att säga, det är klart att tittar du för första gången och tänker, men vad oskarpt det känns och sådär, det är så. För det är inte kanske superhög upplösning, men man kommer in i det liksom. Och när man väl kommer in i det som jag gjorde med Tetris där, så kändes det verkligen som att okej, jag ser nu vad de har, det här är vad de var ute efter. Känsla, såhär, vad heter det? Transatlantisk? Transsibirisk? Ja, man hamnar i trans. Nej, jag förstår exakt vad du menar. Sådär. Transcendant. Eller precis. Transcendent. Ja, du hade däremot inte samma upplevelse när du körde... vad heter det där bilspelet? Ja, det heter ju Trackmania Turbo. Trackmania Turbo. Jag tänkte, jag tar Tetris, för det sitter jag. Jag satt på en stol och så stilla och så. Och så tänkte jag, men okej, jag måste ju testa något extremt då. Och Trackmania Turbo, när man åker med bilar i 500 km i timmen, det kanske är bra... Wow. Ja, det är väldigt extrem skillnad om man säger så. Nu var det väldigt, för det var banorna för det så var anpassade för VR, så de var i de banorna som jag körde, kom det aldrig några ybervelodromer och liksom allt möjligt sådär, upp och ner vända bilar i luften och så, inte än i alla fall. Men då var man bakom bilen dessutom. Och det tror jag var ett rätt val där, för att då fick du inte varje rörelse av bilen att hacka till för det sådär liksom. Utan det kändes mer följsamt. Sen är det ju så att det går snabbt och du vinklar huvudet när du kollar åt sidan för att se, okej, bilen ska, jag kör i den riktningen, då vinklar jag åt det hållet. Styr inte, utan att du bara följer med bilen lite sådär. Och där blev lite såhär efter ett tag, så jag var tvungen att sluta. Men det var roligt. Precis, som sagt. Jag måste ju ha ett move-controller för att kunna köra på en del spel. En del kräver ju, för er som inte vet, move-controller är som två kontroller du håller i varsin hand. Ser lite grann som ett par ljusavel med ett par kulor på toppen. Som du behöver för att kunna spela. Till exempel skjutarspel eller du ska plocka upp saker i sån här utforskaräventyr. Jag beställde in ett par igår kväll. Jamen, se på så fan. Ja, precis. Jag tänkte så här, the fuck, jag orkar inte vänta liksom, att de kommer in typ 50 lapp billigare på en annan. Jag bara, jag beställer det här så får jag det fixat snart. Då hör vi mer om det nästa vecka. Hör ni nu, vem är det som har köpt VR här? Personen som inte har kört VR. Det tycker jag är lite kul ändå. Daniel hade aldrig testat, va? Var det så? Nej, jag har aldrig kört VR. Så det är strångt. Det är ju, PlayStation VR är ju på något sätt inkörsporten på något bra sätt till VR, just för att det är rätt så överkomligt i pris. Och ändå var det lilla PSVR som jag har testat en väldigt bra upplevelse i alla fall. oavsett. Gateway. Jag känner liksom på mig att folk kommer tycka så här liksom, ja, men vi ska ha träff i Örebro så här, liksom, Danny. Vi är typ hemma hos Fredrik så här. Danny, har du skaffat en lätt lightsaber? Kan portal, jag, över, jag tänker om man ska ta med, man kan väl ta med sig den till Max. Det är ju hur lätt som helst. Så det är liksom bara extra kontroller. Ja, det är ju bara när det är extra kontrollerlådan som man får med också. Vi får köpa in ett till VR-set så kör vi co-op. I VR. Jesus. Jag vill se där bara. Man får två spyhinkar. Ja. Två spyhinkar bredvid varandra. Två som står och slår halvt på varandra. Så där. Tur och Max och Lotta har stort vardagsrum. Mm. Jag tror vi får plocka ut soffan och alla stolar. Så. Ja. Det är vad jag har gjort. Jag har skjutit mitt vardagsrumsbord. Det står nu liksom uppklämt mot min filmhylla. Så där, bara för att... så. Där står den. Dag ut och dag in. Ja, VR-mannen Danny Larsson. Ord som jag aldrig trodde att... jag skulle säga. Ja. Jag menar, vi får ju snart Ace Combat 7 kommer ju snart. Mm. Och det har ju VR, så man kan ju alltid hoppas att man får in det i så fall. Precis. Då kan man ju köra VR och se hur det är. Loops, det vill jag se. Ett tjåg med hinkar kommer behöva i så fall, tror jag. Jösses. Danny. Ja. Jag vill ha en slutkläm här. Var det värt att köpa? Ja, det tycker jag helt klart. Utav det har jag upplevt än så länge. Och jag är ju nyfiken på, som sagt, att testa på massvis med fler spel. Som sagt, ska ut och låna en massa spel. Och sen ska jag stå sig dum ut i ett par dagar. Det är tur att jag har alla mina fönster fördragna. Jag tänkte säga, är det ovanligt? Och vifta. Nej, förlåt. Nej, precis. Du får bjuda in folk så vara publik helt enkelt. Nej, jag passar nog på det. Jag sätter upp en webcam och streamar skiten istället. Kör på, du Nekt då, eller? Inga kommentarer. Det får bli en surprise. Han ser bara till att en surprise. Han visar bara över midjan helt enkelt. Eller under midjan. Eller bara under midjan. Neck-VR liksom. Man bara, what the fuck? Oh, wow. Banned from Twitch. Yes, ni är såna nötter. Oh wow. Ja. Jag tror Strima att vi neck, men fan. Jag tror att vi går vidare. Kör helikoptern. Jesus. Fredrik. Wow. Vi går vidare till en nyhet. Ja. Hoppa lite smäckt över. Och det här är då en nyhet som kommer ifrån från våra kusiner borta i Storbritannien. Eller jag vet inte, kusiner. Kusiner, ja. Vänner, bekanta. Ja. Svågrar. Ja, men jag har vänner där i alla fall. Jag vet. Svågrar. Okej. Okay. Ja. Det här är då att de har då gjort en sån här check från 2018 då. Över, du menar en marknadsundersökning? En marknadsundersökning, precis. Inte en check. En check? Vadå? Har de gjort en check? De har gjort en check. Han bara, hallå? Det är lite som i Weird Science. De gjorde en check. Det hade varit rätt checkt. Nej, sluta. Oh, wow. 2019. Nej, de hade då gjort en marknadsundersökning för 2018. Vart då folk köpte sina spel. Helt enkelt. Och det visade sig då att över 80%, 80,1% för att vara exakt, av spel, tv-spelsmarknaden då, inkomsten då för tv-spelsmarknaden är då digital. Vad då digital för 2018? Yes. Och det här är då upp 12,5% i jämförelse med 2017. Vad är det som har hänt under året som varit som har fått att skjuta så i höjden? Är det bara en fråga om att vi närmar oss en ny konsolgeneration, eller att det här är så som det ser ut? För Storbritannien är en stor indikator på till exempel Europa, hur det kan tänka sig ut i särskilt nordiska länderna liksom. Frågan är ju liksom ifall vi under 2018 att många länder kanske fått en bättre infrastruktur, eller om vi tar England till exempel, att de har byggt upp nätverket, internet liksom bättre, infrastrukturen, så att folk kanske, att digitalt är liksom mer att föredra istället för att åka iväg och hämta liksom, att du, ifall det kommer en sån här, ja men du har en sån här 40 gig uppdatering, att folk inte bara, gud, utan liksom så här, ja, det är inget problem, jag har bra internet. Det är ju det, större delen av Storbritannien är ju bredband nu, tror jag. Jag tror att för det är ju BT och Virgin, tror jag, är deras stora. Jag tror fortfarande det är det. Det var det när jag var där i alla fall. Så var ju Virgin och BT, det var deras stora. Det låter som Robby skriver sig själv. Big Tubby Virgin. Ja, det är British Telecom och Virgin Media heter de ju, tror jag. Ifall du säger det så. Ja, men det, jag tror det är det stora fortfarande. Det är väl möjligt att det kommer in så små grejer, men de var ju i processen med att installera massa bredband och grejer när jag, även när jag bodde där. Så det var ju, och brittiskt internet har ju rent generellt varit sämre än Sveriges internet. Och jag tror det fortfarande inte riktigt mäter upp, men det har ju, det, jag tror det har blivit bättre. Lite mer valmöjligheter och lite sånt, om jag hört rätt, om man säger så. Men feel free to comment on that. Men så att det är möjligt att det är som ni säger, att de helt enkelt har haft möjligheten att ladda ner mer utan att det är något större problem. Det är inte som i, det är inte som i USA där de har, där större delen av landet inte har bredband. Så att, och det, det internet som finns är så sugigt att det, ja. Ja, folk är less på fysiska kopior. Vadå byta skiva när jag ska byta spel? Vad är det för jävla snack liksom? Ja, det är ju det. Det är ju det. Större delen till, även när du köper spelet på skiva så behöver du ju på både Xbox PlayStation och också. PlayStation så måste du installera skiten i alla fall. Och det gör du ju på, självklart på datorn. Du kör ju aldrig direkt från skivan, utan det är ju, det är ju en installering. Alltid. Precis. Så att det, det, jag tror det också är det, att det är meningslöst på något sätt att köpa saker fysiskt på grund av, såvida inte du vill ha någonting specifikt. Det enda som jag, det enda som är skillnaden är ju oftast liksom att det är, ibland är billigare att köpa det fysiska kopior. Men på grund av att spelbutiker och sånt här har ju stängt ner på många ställen, så finns det väl inte så mycket man kan köpa längre. Jag tror också just den här ökningen är ju också det att, som man ser på PlayStation och PlayStations reor, så har de ju ibland exempelvis då haft väldigt bra priser de senaste åren. Och jag tror att det här, just som det varit förut med att digitala spel, förvisso vad jag vet på PlayStation då kanske inledningsvis var ganska dyrt, men nu är det liksom, när det är rea, då är det faktiskt jävligt bra klipp. Så jag tror tillgängligheten och enkelheten övervinner mest, bara att folk känner, ja men nu är det ju faktiskt tillgängligt på ett bra sätt i pris. Jag köper det. Förut bara, Det är mycket lättare att jämföra priser också, rent digitalt, för att allting kommer ju på nätet. Då kan du bara snabbt radda igenom alla olika affärer som finns och köpa det som, bam, där har du den billigaste. Och det, om det är ändå digitalt, så spelar det ingen roll om du får en nyckel eller om du får, alltså direkt in i Steam eller vad det nu må vara. Jag kan lite snabbare där rekommendera en sida som heter PS Prices, heter den. Kan man, det är bara, det är ingen affär eller någonting, utan man bara får snabb överblick. Över, en, det är som en aggregator över precis, typ, alla prisjakt eller något sånt där. Ja, för, nej, men specifikt för PlayStation Store, för den PlayStation Store är gränssnittet är ju så där. Jaha, alltså det är bara en sida. Ja, så det är bara lättare att få en bra överblick över alla reor. Ja, .com. Okay. Ja, jag kan ju ta och påpeka här att de här, den här marknadsundersökningen som de gjorde, det är inte bara spel som de har då, alltså hela spel som de har gjort det här, utan det, det inkluderar ju den här inkluderar ju också då mikrotransaktioner och DLC och så här online subscriptions för vissa spel som man måste ha och grejer. Så att det kommer ju kanske utav också att det finns en hel drös fler sådana möjligtvis. Jag menar i deras topp 20-lista så är ju FIFA 19 var ju deras toppspel och vi vet ju att där älskar de ju sina valar som slänger pengar på dem ju. Ja, så att ja, men om man tittar på de topp 5 så har du ju FIFA 19, Red Dead Redemption 2, Call of Duty, Black Ops 4, Spider-Man och Mario Kart 8 Deluxe. Mm. Alla de tre på toppen, de har ju mycket transaktioner i sig så. Ja. Spider-Man, nej. Mario Kart, nej. Nej, men du har ju DLC för Spider-Man. Nej, men jag tänker på alla möjliga sådana här dum mikrotransaktioner och sånt där. Jo. Finns ju de tre övriga. Jo, men du har ju sådana, du har ju andra spel längre ner på listan som också har en hel del. Jo, det vet jag. Men jag tänker ju, de topp, man ser till de som har sålt flest spel, vilket man då ser att det finns betydligt mycket fler personer som kan ta del av alla dessa mikrotransaktioner. Jo. Det var det så jag menade. Jo, men det är ju väldigt sant. Det är väldigt sant. Men det är intressant, så vi får se vad som händer till nästa år. Helt enkelt. Om hur 2019 kommer se ut för digitalt Kommer det vara 90% då? Ja, det är mycket möjligt. Vi får se. Jag tror inte det, men det är... Hur ska GameStop det... lyckas vända trenden? Ja. Men, på tal om Mario Kart 8 Deluxe. Ah. Wow, Jesus. Fan, fick värsta segway där. Fan, ja. Vad bra. Fredrik, det är jag. Du har ju kört lite Mario Kart 8 Deluxe. Jag fick stryk av Louise också som kom över. Vilket inte var... Det var ingen som var förvånad. Det var inte, jag precis. Skulle ha varit förvånad också om jag hade vunnit. Men ja, jag är ju lite, det är ju lite kul att ta sig an det just för att jag är inte direkt... Jag har nog aldrig kört Mario Kart. Tänker efter riktigt. Jag har säkert testat typ första på SNES någon gång när jag var liten, men det är inget jag kommer ihåg. Det var så många gånger vi hyrde SNES. Din gamla bäver. Jag är en gammal bäver. Men de här... för jag tänker... Jag vet inte om du vill fråga mig om det här... hur bra det här står sig mot andra racingspel. Ja, det är ju lite dit jag vill komma med det hela. Eftersom du är våran, vad ska man säga, racing-expert. Om man säger så. Fredrik, hur står det sig mot till exempel Forza Horizon 4? Ja, alltså jag tror man kan ju inte jämföra dem liksom sidan med det, men det är väl lite åt samma håll som vi jämförde Super Smash med fighting-spel och sånt där. Vad är positivt negativt i jämförelse med vad du vanligtvis är vanligt? Det är gjort för att ha kul mer eller mindre, och det ger en utmaning faktiskt redan från de här mittennivåerna. Då går jag upp till 200cc. Det finns typ 50-100. Vad står det för? Ja, det är hur starka cubic centimeters. Ja, det är hur starka fordonen är bara. Om du kör i 200, vilket jag har sett då vår kära Louise liksom. Hon är ju en riktig klippa på det där. Då är det faktiskt, då behöver du sätta banorna perfekt liksom. Du behöver veta shortcuts och du behöver köra väldigt, väldigt bra. Så det finns faktiskt mycket här. För först tänkte jag, men jag har sett videos, tänkte jag, men det där är ju bara random allting. Och det finns ju ett moment av random i allting, så att säga, på det sättet att om en NPC bara skickar någon sån här blå jävla turtle, så slår den till, så kommer de att köra om det i alla fall liksom. Du vet aldrig riktigt om du vinner på grund av att ren tur att de inte träffade dig, eller om det var liksom en annan variabel. Men på 200cc tror jag definitivt att då behöver du kunna banorna, och då kör du utan så här, då behöver du få in alla de här boostsen som finns och så. Det är mer skill, det är mer skill när man kör där. På 200cc. Absolut. Och det gjorde mig glad att se. Men för mig då, när jag körde, så är det ju lekfullt, men det känns ju inte racing, just för att när jag kör till exempel så här rallyspel eller något, då behöver jag inte bara, det är inte bara en fråga om lära sig banorna, jag behöver veta betydligt mer om bilen. Här finns det lite så här detaljer om just bilarnas handling och allt det här, men du kan fortfarande förlora, och ibland kan det vara så pass random att av ren tur så kommer de förbi dig, så det spelar ingen roll om du var superbra på det racet liksom. Och det är klart, det stör jag mig på, för om jag sitter där och mosar in 50 timmar på det här och sen kör jag en online match och det är så någon som vinner bara för att de har tur, så tycker jag det, ja, då är det inte riktigt fullt ut så här på samma villkor. Obalanserat då på det sättet helt enkelt. Men det är fortfarande kul, så. Det är ju positivt i alla fall att det är kul. Ja, och det är huvudsaken. Jag tror hela idén är ju det. Om man köper det för att ha kul och blir förbannad på sina kompisar eller någonting när de vinner genom att de kastade rätt sak i rätt ögonblick eller någonting sånt där. Och det är lite av charmen med spelet, tror jag faktiskt också. Att du faktiskt kan göra, att du kan fucka med folk lite. Det är nog det är ju idén med att liksom, känner jag så. Man ska inte ta det på så stort allvar, så som jag kanske gör med, när jag tänker, här är ett bilspel, nu ska vi gå in för jag ska veta detaljerna och hur kan jag uppgradera bilar. Ja, just det, det kanske inte går så, men jag kan få nya prylar för bilarna som ändrar lite på, faktiskt på deras kvaliteter. Men i grund och botten så måste man tänka, det här är bara för funsies liksom. Och det är lugnt, det får vara så. Så det är ett bra spel. Det är kanske inte för alla, och kanske definitivt inte för racingfans då. Men gillar du lite casual kart racing och så är det definitivt ett jättebra spel. Så du menar på att jag tycker det? Ja, jag tycker också om det. Men bara utifrån liksom som köra en stund sådär, en kvart eller något. Jag ser att det kommer vara någonting som händer på vår nästa nördlivträff i alla fall, i så fall. Kanske, om jag inte är trött på det. Jag är redan trött på det, men... Ja, nej, jag tänkte alla vi kan köra. Kanske. Det var väl mer det. Inte bara du, Fredrik. Det handlar inte bara om dig. Nej, får ni köra själv. Han har slängt åt skogen och vägrar erkänna det. Han har redan sålt det till någon annan. Jesus, wow. Wow. Jag ska köra mer, för Julia tycker om det. Så. Men just nu kör vi ju New Super Mario Bros. U Deluxe, så det får vänta med Mario Kart. Men det var allt jag hade att säga Mario om det här Kart spelet. Får vänta. Så. Okej, var jättebra. Miau. Vi går vidare till något helt annorlunda. Ja, det hoppas vi. Vilket är då att AMD har då utannonserat sitt nästa grafikkort som heter Radeon 7. Jag älskar hur hans röst gick upp i ett stort frågetecken när jag har ett nytt grafikkort, frågetecken. Jag gör så här, jag överlåter hela det här segmentet till Carl. Tack så mycket. Han betyder mycket mer om det här. Ja, du måste göra en Kalles jingle. Hårdvaruhörna. Tech-hörna med Kalle. Miau. CHH, Kalles hårdvaruhörna. Signatur med lys. Eller, nej, det var mer, det var lite mer Terminator. Yes, det var Terminator. Ja, det är Terminator det där. Förlåt. Vad? Kort, vad innebär Radeon... Vad är grejen med det här och varför ska vi bry oss? Radeon 7 anspelar på att det är 7 nanometer tillverkningsprocess. Är det första kortet är det här med nu då? Eller? Ja, precis. Och de, det var ju på deras keynote, så AMD slog på stora trumman att de har varit först med 1 GHz-processorer, först med med multithreading, först med ditten och datten och dual core och allt sånt där. Så banbrytande grejer. Men ja, första 7 nanometer grafikkortet. Vad innebär det här då för oss konsumenter? Du får ett grafikkort i prestanda i linje med ett 2080. Alltså 2080 bara, inte TI utan 2080. Ja, beroende på priset, det är jag nyfiken på. För samma prislapp. Ah, okay. Rekommenderat pris är exakt samma som 2080, alltså $699. Mm. Det här kommer ju såklart variera med tillgång, efterfrågan, partnerkort, tredjeparts designer och sånt där. Priset kommer ju variera upp och ner. Enligt deras egna prestandatester, det är ju inga recensenter som har fått tagit del av de här korten än, men enligt deras egna så har man sett ungefär en 30% ökning i prestanda från deras förra kort, alltså Vega 64. Och de påstår att det ska klår, eller ligger i linje med Nvidias 1001. Det var väl den korta historien, och så mycket mer intressant än så blir det ju inte. Jag tycker personligen att det är rätt så, det är väl inte en besvikelse, men det var ju inte speciellt banbrytande. Nej, det banbrytande hade varit om de sagt att det har samma prestanda som 2080, men det kostar $200 mindre. Då hade jag... Anledningen till att det kostar så mycket tror jag misstänker att det är för att de har så mycket minne. De kör ju på sitt HBM, alltså High Bandwidth Memory. Okay. De har 16 gig videoramminne i sitt kort. Vilket för många kanske inte säger så mycket, men det är väldigt mycket videoram. Jag tror jag har 2. Ja, jag har 8 i mitt, och jag får fan anstränga mig för att den ska använda mer än typ 3,5. Jag har aldrig känt att något behov av... Men du vet, när Halo Infinite kommer, vet du, då blir det åka av. Ja, jävlar. Det är intressant. Men så att hade de kanske skalat ner det där och kört 8 istället, 8 gig istället, vilket vid det här laget är rätt standard för sådana här high-end-kort, så kanske de hade kunnat sälja det billigare. Men då kommer andra och säger, ja, men det rent tekniskt så går det inte, för att minska den prestandan, för det finns inga HBM-moduler som bara har 8 gig, utan du måste ha 16. Aha. För annars så försämrar du bandbredden på själva minnet. Så, ja, det är som det. Alltså det jag tycker det är ju synd nu att de inte hade mer info. Man vill ju att de ska kunna pusha ordentligt. Det kändes så tomt det där. Ja. De kanske har något mer framöver förstås. Ja, jag tycker det blir mest intressant när recensenter får lägga vantarna på det och göra sina prestandatester. Så jag ser fram emot när Sveklockers får testa det, och alla YouTubers, Gamers Nexus och så vidare. När ska det komma ut? Jag tror, jag är osäker på om det faktiskt var satt på riktigt. Har du artikeln framför dig? Ja, det står Rob? Nu ska vi se. It'll ship on February 7th. Men det är ju staterna kanske. Då. Jag vet inte om den har... Ja, men det är rätt snart i alla fall. Så då, och så kommer det säkert någon embargo innan dess när de får, när recensenterna får släppa sina recensioner. Digital Foundry! Ja, jag är väldigt fast för Gamers Nexus nu för tiden. Jag gillar dem starkt, så att de kan ni gå och kolla på deras recensioner. Och sen så en utöver det här, jag var inte så speciellt intresserad av grafikkorten. Jag är ju insatt på att jag ska uppgradera min dator, och då vill jag ju uppgradera den till nästa generation av Ryzen. Och det var ju inget sagt där, de sa ju ingenting officiellt, men det, vi fick en liten tidbit, och det var ju att de visade upp någon sån här pre-production-modell av tredje generationens Ryzen kontra en Intel 9900K, och då körde de ett sånt här ett syntetiskt benchmark som heter Cinebench. Bara för tidigt, du pratar om processorer nu. Stämmer, helt klart. Och vad det visade egentligen att AMDs prototypmodell där slog Intels med några få poäng. Alltså Cinebench, det är bara ett program som du kör, så ska den göra den i en rendering bara. Så det är ett helt syntetiskt test. Det har ingenting. Det är ett bra benchmark, men det översätts ju inte direkt till prestanda i varken spel eller någonting annat egentligen. Eller produktivt jobb, arbete. Så de fick typ 20 poäng mer, vilket är en, alltså det handlar om mindre än 1% bättre prestanda. Det mest intressanta där var ju att den drog kanske 30% mindre ström eller mindre watt då, för hela datorn i sin helhet, inte processorn som vi säger, men hela systemet i sin helhet drog ungefär 30% mindre ström. Vilket är intressant, för det skulle då innebära att det finns headroom för överklockning. Så där har du om du har som standardklockfrekvenserna, drar den inte mycket ström där, då finns det alltså headroom ovanför det för att överklocka mer. Och då kan du få ytterligare prestanda därifrån. Så det är ju intressant på sitt sätt att de har lyckats få upp effektiviteten på det viset. De sa inget om pris eller något, eller? Nej, ingenting sånt. Inget namn, inget pris, inte någonting. Det är samma sak där. Bara... Har de lite lägre pris så att det verkligen blir konkurrenskraftigt, då vore det ju intressant. Ja, de nyvarande generationerna är ju väldigt konkurrenskraftiga. 2700X kostar ju 3,6 tror jag. Medan sen 9700K kostar väl en tusenlapp mer tror jag ungefär. Mm. Det är lite jämföra päronäpplen, men för Intel-processorn är nog lite snäppet bättre, men ja, det är fortfarande det är de som ställs mot varandra ändå. Så det var väl en kort summering av CES. Vi kan väl slänga in nämna där också att Phil Spencer var ju på besök också i det AMDs keynote och bekräftade att AMD ska fortsätta jobba med Xbox och Microsoft. Precis. Med att utveckla deras hårdvara. Och det var väl inte så oväntat egentligen. AMD sitter ju ganska bekvämt och producerar hårdvaran för både Xbox och PlayStation. Och där ligger de ju jättebekvämt till med... Jag vore ju dumt att tacka nej till att sälja ytterligare 120 miljoner enheter liksom. Så... Precis. Det känns ju så att de är nog bara glada att få vidareutveckla. Undrar vilken generation som skulle komma till den? Ja. Vad tänker du generationsmässigt? Jag tänker på vilken grafikmotor då, eller grafikkort som skulle kunna tänka sätta i nästa konsolgeneration. Men... Det skulle ju vara något skräddarsytt för deras. Det har ju varit de här, för Xboxen heter den ju Jaguar, tror jag den familjen heter. Men är inte den baserad på någon vanlig version av... Nu var det så länge sedan jag läste på om det här, men det stämmer precis som du säger att den är baserad äldre variant vid det här laget, för nu var det ett tag sedan som första Xboxen kom. Men det blir väl någon liknande historia med processor. Vi kommer se grafik. Spekulationer till överflöd, för det var ju samma sak med Switchen, att folk kom liksom ut att de använder det här, och i PlayStation 4 när den kom, vi har kollat liksom, de måste säkert använda den här för att det är en variant på Jag kan säga att det har spekulerats friskt som in i helvete redan med angående AMDs nästa generation. De har sagt att det ska komma Det ska vara 16 kärnor, 32 trådar med 5 GHz klockfrekvenser för bara för $500. Och det är liksom, alltså jag önskar ju, jag vill ha mycket här i livet, men det där känns ju inte rimligt någonstans. Så det har kommit massa läckor med förslag på vad nästa generation så kommer länge vara. Alltså skit i statsen, så om de klarar 60 fps i 4K, that's it. Det är det enda de behöver sträva efter, tror jag. Det är där som AMD har lite att komma i fatt i. Intel har ju alltid varit och kommer förmodligen vara starkast i gaming just för att de har bättre prestanda i enkeltrådade belastningar. Så antingen att spel mer och mer rör sig mot att de är flertrådade eller att AMD kommer i fatt just på den frågan. Mm. Att de har högre enkeltrådad prestanda, då kan det ju vara lugnt. Ja. Men jag har bestämt mig redan nu. Oj. Att det blir en AMD-processor härnäst nästa serie, men det blir väl någon gång till våren, tidiga sommaren kanske. Okay. Så jag återkommer med en rapport och ser hur nöjd jag är då. det känns fan skumt alltså, för att min dator den börjar hamna på efterkälken redan nu. Alltså, och det är jag som är väldigt, jag är väldigt anal kring det där. Men nu så har ju min processor, just specifikt den processor som jag har, den har hamnat på rekommenderad specifikationer för Battlefield 5. Och det är fan inte tillräckligt. Det är fan inte tillräckligt. Då är det dags att köpa nytt. Säger Kalle. 2019. Du vet, till skillnad från Kalle så Rob, han är nöjd ifall han ens finns med på spektrumet. Eller? Ja. Jag kan ju säga så här att om jag köper nytt så då finns det ju någon som får ta över mina gamla grejer. Så det är... Men du Carl, det är väl lax nu, är det inte det? Inte Rob. Inte Rob. Ni får slåss om det där själv. Det är på egen hand. Rob har ingen nytta utav det. Nej. Mm. Nej, jag spelar ju bara Xbox. Ja, men då så. Ja. Och Uno. Se där. Och Uno. Ja, precis. Väl. Ja. På tal om Xbox One. Ja. Tar vi våran Segway här. Jag sätter sig på Segway. Jag startar upp den. Jag har ju faktiskt spelat lite. Sätter sig på. Har jag. Jag har inte spelat Assassin's Creed. Dra mig baklänges på en långsam segway. Så jag får tillbaka det snart, eller? Eller jag har ju spelat med det. Det kommer ju en ny uppdatering här nyligen. Men alltså, så jag får tillbaka det snart, eller? Och nästa bit av DLCn kommer för det här First Blade. Det kommer ju här, vad är det, den 15:e eller något sådär. Så ja, men då kan du ge tillbaka det till mig igen. Nej. Det är mitt spel, din tjocka unge. Nej, men jag har faktiskt spelat Rise of the Tomb Raider. Nu, jag körde ju faktiskt det här när det kom. Det är ju ett tag sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg när nu. Vad är det? 2015? 2016? Något åt det hållet. Du har en dator precis framför dig. Du kan kolla upp. Ja, men... Ja, skitsamma. Det är irrelevant. Ja, så det är några år sedan. Då körde jag det på Xbox 360. Mm. Och jag vet att jag har bara kört det en gång. Till skillnad från första Tomb Raider då. I den nya Tomb Raider. Som jag faktiskt körde igenom på nytt. Innan jag körde Rise of the Tomb Raider igen. så jag körde dem lite back-to-back faktiskt. Och jag måste säga att det hade lite mer intryck på mig den här gången. För jag kan ju säga att jag kommer ihåg väldigt lite av Rise of the Tomb Raider från när jag körde det sist. Vilket är inte så jättepositivt att det är ett så förglömligt spel ändå. Men har man segways? När du pratar om segways, då, jag googlar segways. Jag blev sugen på en segway, för man kan ha en som kör runt som en robot. Så, go on. Ah, ja. Och Rise of the Tomb Raider, jag tänker inte gå in på någon större förklaring om vad det handlar om eller något sånt där. Det känns onödigt. Vill ni spela så spelar, tycker jag i så fall. Men jag tyckte faktiskt mer om det den här gången än vad jag tyckte om första gången. Jag kände att det hade lite mer att ge än vad det hade första gången. Jag är inte säker på varför. Jag kanske bara var lite mer intresserad den här gången än vad jag var sist. Kanske bara vara på humör liksom. Ibland kan det vara bara en humörsfråga sådär, att ibland är inte lika sugen och allt det där. Så... Mm. Jag... Det är inte lika bra som Tomb Raider. Nej. Det tycker jag inte. Det ger mig inte samma känsla som Tomb Raider gav mig. Och på något sätt så känns det som bara som en rehash av Tomb Raider. Gör det. Det känns nästan som det är samma spel fast lite annorlunda med mer grejer. Storyn är ändå relativt lik om man går i breda drag ändå. Och jag tycker det är lite tråkigt att det inte var någonting nytt. Och plus att man... Jag fick aldrig känslan av att vara... Jag vet inte hur man ska förklara, men mer erfaren som Lara Croft den här gången igenom. För att mångt och mycket så är det ju samma sak du går igenom varje gång. När du kommer in i Rise of the Tomb Raider. Det känns inte som hon är mer erfaren gentemot första spelet. Förutom att hon är rent personlighetsmässigt, men rent skillmässigt så känns det inte som hon är sådär jättemycket mer erfaren ändå. Det kanske bara jag som tycker det. Och sen att det var lite onödigt mycket tjafs som hennes pappa, tyckte jag också. Han nämndes ju en del i Tomb Raider, gjorde han ju. Men inte på den här graden där hon är väldigt besatt, nästan besatt av liksom av hans arbete och de grejerna. Och det känns lite... Jag känner att det nedvärderar nästan lite hennes karaktär. Om man säger så. Inte tillräckligt för att hon inte ska vara sin egen person, men samtidigt så, ja, jag vet inte. Sen vet jag också att att Rihanna Pratchett, hon som... Är vi tillbaka på den här? Vad jag menar här är det att jag är inte riktigt säker på vad jag själv tycker om det är att jag tycker att det är lite för mycket och så, men jag vet inte om det är på grund av att det är en sån upptrappning från första spelet eller om det faktiskt är så, om du förstår vad jag menar. Men jag vet, för att jag läste en intervju för länge sedan om Rihanna Pratchett, hon som skrev båda första spelen. Båda de två. Att det här med hennes pappa var någonting som hon var tvungen att lägga in. Det var inte del av hennes originala story för Tomb Raider. Även för första spelet. Så det var någonting som de sa till henne att lägga in med i spelet. Du där, in med pappa att, mer. Men. In man. Ja, och då var det lite... Ja, men det var lite så... Det känns... Det är ju lite hela den här grejen att men hon typ måste Square pappa Enix liksom. Kommer och pekar med hela handen. In med pappan. Ja, men liksom stark man i hennes liv som liksom... Det är hela den där grejen. Det måste vara med och det känns så... Men du fick ändå en ny skön upplevelse av det liksom på något sätt. Ja, och jag är betydligt mer hypad av att spela Shadow of the Tomb Raider nu än vad jag var innan faktiskt. Så det säger någonting tycker jag ändå. Men med det så tror jag att vi går vidare från veckan som har hänt. Och hoppar vidare till våran veckans diskussion som är ett litet mysterium sådär. Eller ja, det är ett mysterium upp till nu när jag tänker tala om vad det är för någonting. Om ni inte läst description, nej. Wow. Han, du vet, han går all in här nu. Ja. Diskussionen den här veckan är då musik eller saker vi lyssnar på medan vi spelar spel. Ibland så behöver man ju då... Man behöver inte lyssna på spelets egna musik. Vad brukar vi lyssna på helst och varför? Vi kan ju börja här med Carl. Du är ung. Ja, det är jag. Men jag lyssnar på betydligt mycket äldre musik. Han lyssnar på Mozart. Vill ni höra vad jag... Det här är helt orelaterat till spel, men vill ni höra på... Så här, du säger att jag är ung, så det lät som att det fanns någon form av förväntan vad det är för typ av musik vad jag... Nej, jag ville bara lyssna på. Liksom. Det är alltid dubstep med dig. Jag har lyssnat på väldigt mycket på senaste tiden, så jag har lyssnat på Electric Light Orchestra. Tror jag att det är. Det är fantastiskt, man. Men tillbaka till frågan. Det beror lite på vad det är för spel. Med Red Dead Redemption nu som vi har pratat om, så har jag lyssnat mycket på poddar mellan varven. För det finns ju, det är lite en del transportsträckor och många saker man gör där kräver ju inte att man lyssnar på någon som pratar eller så. Utan, så där har jag lyssnat på många poddar, inklusive den här som du lyssnar på just nu. Jävligt meta. Jag lyssnar inte det här avsnittet då. Men... Nej, så men, det finns alltså, egentligen kan det vara så att du lyssnar på det här just nu, när ni lyssnar på det här. Tänk på den. Helt rätt. Imorgon när vi har släppt det här så sitter jag där och spelar Red Dead Redemption och så det blir någon väldigt meta humor här nu. Just nu. Wow. Men du Carl, jag har då frågan till dig om varför du väljer att lyssna på någonting annat snarare än att jag vill inte säga fokusera 100% på spelet, men du förstår vad jag menar. Att du liksom lägga all fokusen där istället. Ja, men det har att göra med att jag har dålig uppmärksamhetsförmåga. Inte dålig, men jag är snarare om att om liksom, ta det här som att spela ett spel. Man kanske bara rider runt. Det här, det bättre exemplet är när jag är ute och kör bil. För har jag inte något att lyssna på när jag kör bil, då börjar jag dagdrömma. Kör av vägen, sikta på en ko och hoppas att någonting kul händer. Precis. Då börjar jag dagdrömma istället. Och jag tror att det är värre att sitta och dagdrömma för då har jag mindre fokus på vägen. Ja. Sen så är det säkert någon nu som kommer dra fram någon studie någonstans. Faktiskt, om man lyssnar på musik när man kör bil så har man mindre uppmärksamhet på vägen eller något, jag vet inte. Men det är bara min egen upplevelse i alla fall. Om jag inte har något att lyssna på när jag kör bil så har jag mindre fokus på vägen, för då börjar jag dagdrömma istället. Och det är lite samma sak när man spelar spel, så när de inte pratar en story eller något sånt där, då kan jag gärna ha någonting att lyssna på, för annars kommer jag drömma mig bort någon annanstans. Och då kan det vara bra att ha någon som babblar i örat, för då har jag då jag har hela hjärnan upptagen. Man spelar spelet och lyssnar på någonting samtidigt, då blir det ett bättre fokus, lustigt nog. Så. Men det är den typen av spel. Jag lyssnar inte på en podcast om jag spelar CS, men där kanske jag däremot slår på lite sån här lo-fi beats typ. Sån här väldigt lugn hiphop typ. Men i sådana spel så måste du ju lyssna lite på vad som händer runt omkring Precis. Dig. Så men just den typen av musik är ju väldigt lågmäld. Men det är samma sak där, att man har någonting som finns i bakgrunden men inte tar så mycket plats att man inte hör fotsteg och sådana saker. Ja, det vore mer kul för du suttit liksom de kommer att ta mig. Oh, vilken bra rytm i den här låten. Man, that beat. Precis. Och sist men inte minst så är det väl något så här, typ, om det är något som är så här riktigt arkadigt. Det som jag kommer nära till hands är ju det här Devil Daggers som vi pratade om för jättelänge sedan. Vilket avsnitt det nu kunde ha varit. Det var ju, jag kommer inte ens om det hade någon egen musik, eller om det hade musik så tror jag det var rätt tråkigt, men spelet i sig är ju riktigt fast paced och handlar om att typ skjuta demoner med typ kors eller vad fan det är nu man skjuter, och då vill man ju gärna ha något lite snabbare, då kan man ju slå på lite Slayer eller någonting, lite thrash metal så, lite speed metal. Okay. Mysigt, snabbt, rått. Känner du att olika typer av musik passar till olika typer av spel? Eller kan du köra vilken typ av musik som helst? Nej. Nu har jag ju lagt lite det på hyllan. Men det var ju när jag var väldigt inne i CS där ett tag. Då för att det skulle gå riktigt bra, då vill man ju värma upp lite grann. Tror det eller ej. Och då kanske man körde lite deathmatch i en kvart 20 minuter. Och då vill jag... Av någon anledning så kände jag att mina favorit hårdrock metalband passade inte riktigt in, utan då körde jag hellre någon form av techno eller något sånt där istället för att komma igång och lyssna på samtidigt som man kör deathmatch. Så det var en kort summering vad jag lyssnar på när jag spelar med spel. Okej. Vi gör så här, vi går lite till andra änden av spektrumet då. Fredrik, du är gammal. Vad lyssnar du på någonting utöver spelets egna musik när du spelar? Alltså jag lyssnar både på musik och podd. I ärlighetens namn så är det väldigt sällan jag lyssnar på spelet alls. Det är väldigt få spel. Okay. Vad kommer det sig av då? Liksom? För att det är väldigt få spel som är bra nog liksom... Alltså jag kan ju få, om jag får subtitles så klarar jag mig. Det räcker för mig, känner jag i många fall. Det finns undantag självklart, men många gånger så hjälper det nästan mig att fokusera. Men jag kör egentligen primärt musik till storybaserade spel. Kör jag mer arkadspel typ, eller som Tetris där till exempel, då kan jag ha podcasts. För då hamnar jag i zonen på ett annat sätt. För om jag sitter och kör Red Dead, då är det många saker som det ska snackas, och då vill jag vara med i vad de säger. Men om jag fortfarande, om jag samtidigt lyssnar på någon podd, då vet jag att jag kommer tappa bort podden, och det tycker jag är synd. Jag vill höra vad alla säger hela tiden. Jag kan lägga till att när det pratas i Red Dead, till exempel, då pausar jag. Jag har ingenting emot att pausa och starta poddar. Jag gör det hela tiden, så, men det är mest under de här transportsträckorna. Jo, men exakt. Så det är väl lite så som jag kör då. Men okej. Okay. Ja. Men har du något specifikt som du så här, favorit som du lyssnar på, eller är det olika podds? Phil Collins. Eller någon... Alltså jag lyssnar ju mest, alltså jag lyssnar på en bunt på nördpoddar så där liksom. När jag lyssnar på poddar då, om jag spelar och lyssnar på podd. Men och musik då? Ja, det varierar ganska mycket. Fast jag är mer sådär att det här känns nytt och fräscht för mig. Det vill jag lyssna på. Antingen är det någonting som jag har lyssnat på enormt mycket förr och sen har det gått ett tag. Eller så är det någonting riktigt nytt. Det var en period där, och det här kanske du, jag vet inte om du också lyssnar på det här, men soundtracket till The Greatest Showman lyssnade jag på i våras. Det är ju fenomenalt till en del spel. Jag kommer inte vara något arkadspel jag satt, och jag satt i Trackmania, så var det. Jag satt i Trackmania Turbo i våras, och jag har ju kört igenom, och det, jag, om vi säger så här, jag har kört igenom det på Uplay, på Xbox och PlayStation. I tonerna av Greatest Showman. Så det säger lite. Wow. För det är så här bombastiskt, och man säger... får liksom den här rätta, jävlar, nu ska vi komma igång här. Ja, och sen så har man tagit halva spelet. Men du Fredrik, då vill jag ställa den frågan som du ställde till Carl förut. Känner du att det finns någon viss musik och sånt där som passar bättre till vissa spel än andra? Om jag kör typ Tetris än en gång då vill jag gärna ha lite mer slow, lite mer så här... lite långsammare låtar bara så. Något som inte stressar. Som får den att bara kunna slappna av och så. Jag är inte så mycket för de här hektiska låtarna överlag. Lät jag som en gammal gubbe. Men ja, men du är gammal. Men annars, jag hade en period när jag lyssnade på väldigt mycket Foo Fighters här om månaden. Och sen bara, nej, nu lyssnar jag på Weeping Willows. Och så blev det bara så. Och sen, nu blev det Eva Cassidy. Och sen så vart det Glow. Och sen vart det Disney. Och sen vart det Greatest Showman igen. Vad jävla Disney, alltså. Ja. Nej, men jag känner igen det där. Jag brukar hamnar på YouTube liksom så här, och bara, fan, jag vill lyssna på den där låten från den där Disney-filmen eller någonting. Och sen är det typ 6 timmar senare när man lyssnar på alla låtar. Något band som jag har lyssnat mest på medan jag har spelat, så är det Daft Punk. De funkar alltid superbra till spel. Ja, det kan jag tänka mig. Vilket spel som helst. Så det är ett bra tips. Om ni ska spela spel och vill lyssna på musik, Daft Punk. Okej. Okay. Danny? Yes? Du är också gammal. Ja, 40 om 3 månader. Ja, gammal alltså. Hur känner du för det? Hur skiljer du dig från Fredrik då? I din gamlighet? Liksom? Jag skiljer mig så mycket att jag lyssnar inte på musik. Nej, jag misstänkte att det var det du tänkte säga. Vad lyssnar du än för musik? Jag tror vi aldrig har pratat om vad du har för musik du lyssnar på. Han lyssnar bara på Unspoken. Ja, jag lyssnar bara på Unspoken. Jag har min egna version och jag är med och sjunger själv också. Han har det faktiskt. Det är bara därför han lyssnar på det. Det är därför att jag är med. Speglar i varje rum i huset. Inte direkt. Han har konstant en webbkamera på med en bild på sig. Så han kan se live-feed på sig själv hela tiden. Det är bara en väggen bakom hans soffa där där datorn är och allting. Det är bara en stor bild på honom. Oh, vad skönt att vara naken. Du menar som en stor mural liksom bara på mig. Ja, precis. Ja. Ja. Men Danny, rent seriöst här nu då. Ja, det ska vara såna också. Relativt seriöst. Okej, okay, bättre. Så vad lyssnar du på eller tittar på eller inte tittar men vad lyssnar du på? Jag brukar titta på spelet när jag spelar dem. Ja, men, eller har i bakgrunden ska jag väl säga om jag ska omformulera det lite. Well, som Fredrik, ifall det är väldigt stort tungt spel så har jag nästan aldrig någonting igång för att jag vill hänga på vad som händer. Ifall det för er som vet, jag tycker om Lego-spel så att det blir, där kan man ju slå igång för att, och lyssna på precis vad som helst nästan för att behöver inte lyssna på dialogen där egentligen för att egentligen, det är inte så viktigt egentligen det är gameplay och så. Men på sistone så har jag ju lyssnat på den här Sweden Rolls med Anneli Hed som var gäst för oss för inte så länge sedan. Nionde delen kom ut förra veckan bara. Så det har jag lyssnat på. Men annars brukar det vara att jag lyssnar på de poddar utav våra egna poddar där jag inte är med. Bara för att se ifall någon säger något riktigt dumt sådär. Okej, okay. Ja, det händer ju ofta. Vanligtvis dig, Rob. Okej. Okay. Ja. Ah, ja. Så jag kan ha någonting att mobba dig för. Du sa det här i podden. Vad är det för fel på dig? Ja, men det har jag redan glömt bort så det är okej. Okay. Ja, jo. Eller ifall Fredrik mjauar eller något sånt där annat roligt. Hur många militärsaker Kalle tar upp det. Ja, det är roligt. Annars, vad brukar jag lyssna på? Jag tar och kollar på min mobil här. Ska vi se, vad har jag för någonting? Hoppa tillbaka där. Boip, boip. Jag lyssnar på Tested. Det är med Adam Savage från Mythbusters. Mm-hmm. De pratar väldigt mycket om att bygga saker och sånt. Jag är intresserad av sånt. Jag kan inte bygga någonting för 5 öre själv egentligen. Men det är intressant att höra när folk som brinner för någonting som har ett genuint intresse. Så sånt tycker jag kan vara kul. Annars Mario och jag har jag lyssnat på massvis. Tycker om när de sitter själv på varandra. Alltid kul att höra. Wow. Och sen massa andra. Som sagt, bara podcast som jag lyssnar på. ADHD, jag måste ha någonting för att liksom ställa rätt liksom att någonting som drar min uppmärksamhet och sen samtidigt någonting hit bort och sen liksom så här, men nu kan jag fokusera på spelet faktiskt. Jag har andra saker som ligger runt omkring så nu lägger jag fokus här borta. Medan allt annat händer runt omkring så jag är lite udda. Okay. Ja. Ja, men det vet vi. Då vänder vi frågan, Rob. Men du då? Jag lyssnar i stort sett aldrig på musik när jag spelar. Och är det någon musik jag lyssnar så är det ju musiken i spelet då, om det är något sånt spel där jag känner liksom att men här vill jag hålla all fokus i spelet. Ja, jag tänker låta gammal och säga att när jag spelar spel så brukar jag alltid sänka musiken till 50%. Ja, men det gör jag också. Jag sänker musiken. Det är det lägsta. Jag har såna här rösterna högst. Och så ljudeffekter och sånt där någonstans mitt emellan. Men grejen är det att jag sitter väldigt ofta. Jag har ju ofta saker igång på min andra skärm. Alltså typ någon tv-serie eller YouTube-videos eller något sånt där har jag igång. Som jag då lyssnar och tittar på. Vilka bra spel det måste vara då du måste ha någonting du kan titta på medan du spelar. Ja, men det är det. Jag lyssnar inte på podcast speciellt alls, om man säger så. Och jag lyssnar inte på musik. Det är ljudböcker då som det kommer till. Men det är oftast när jag kör PC-spel som gör att jag inte kan, som är så krävande, att jag inte kan ha någon video eller någonting igång på andra skärmen. Men när det kommer till exempel konsolspel så är det ju YouTube och tv-serier och Netflix och lite sådana grejer som hamnar på den andra skärmen. Oftast är det ju grejer, när det kommer till tv-serier så är det ju tv-serier som jag redan har sett då, så att jag inte missar någonting i serier som, eller så här komedipanelshower och sånt där kan det vara till exempel. Där du inte har så jättestor fokus på vad som pågår, utan du kan egentligen bara liksom hänga med genom att lyssna. Och det är ju samma sak med YouTube egentligen. Det är ju mycket så här gameplay videos och sånt där folk liksom springer runt i typ Minecraft eller GTA eller Garry's Mod eller what have you liksom. Där du egentligen bara kan lyssna till stor del. Och är det så att det kommer upp en video i min liksom lista så att säga som kräver lite mer fokus, så brukar jag ju faktiskt pausa spelet och titta på videon istället. Och sen, precis som Carl, så när är det så att jag spelar ett spel där som är mindre arkadigt, som har mer story, sådana saker, så när jag väl kommer till en bit där det faktiskt är story, är dialog och sådana saker, så pausar jag ju det jag tittar på eller lyssnar på. Så att jag kan fokusera 100% på det som pågår. på skärmen i spelet. Och jag vet inte, det, alltså för mig så är det här mycket att jag är lite som Danny också, jag behöver någonting mer pågående. Jag vet inte vad det är för någonting riktigt. Jag är så mycket som pågår i mitt huvud att jag måste liksom grunda mig själv på något sätt med att ge mig så mycket som möjligt input så att jag kan fokusera på en sak. Ja. Men jag vet inte, jag vill nog nästan ställa frågan då ut till våra lyssnare. Vad lyssnar ni på om något när ni spelar spel? Håller ni all fokus på spelet eller låter ni dras in i någon, lyssna på en podd eller musik eller någonting i de där tysta stunderna då man rider med hästen eller åker med bilen eller springer någonstans där det inte är någonting som kräver ens att man behöver lyssna på det i spelet. Vad faller här hos er då att lyssna på? Ta gärna och skicka till oss vad ni tycker och tänker angående det. På antingen maila in oss på info@nordlivpodcast.se eller bara tweeta oss på @nordlivse på Twitter. Men jag tror att vi har nått en slutpunkt på den diskussionen i så fall, tror jag nog. Så vill inte någon ha någonting annat som vill tillägga? Nej. Okej, bra. Då har vi en sista punkt här och det är en liten lyssnarfråga från Christer på Twitter här. Han skriver så här: "Tja, Nördliv. Här kommer en fråga från mig. Tänk er att Hasbro hör av sig och vill att ni ska göra ett sällskapsspel. Vad skulle det heta? Och hur vinner man?" Det, jag tänker mig så här Hungry Hungry Hippos fast det heter Hungry Hungry Robo istället. Varför jag? Varför? Du ställde ju frågan innan vi började spela in och då kom jag på ingenting, men det där var det jag första kom på nu, så jag var tvungen att slänga ut någonting. Så att, sorry, det är du att det som blev slagpåken där, men jag var tvungen att slänga ut någonting. Wow. Okej, okay, fine. Hur vinner man det då? Ja, men det är Hungry Hungry Hippos, fast det är bara det är små plasthuven av dig som äter, eller vad det är, kulor eller vad det är. Jesus. Du får ju komma på någonting som med mig istället då, tillbaka. Danny. Okay. Ja, vi kommer till dig, Fredrik. Danny? Gud, ja, det är en mycket bra fråga egentligen. Jag skulle nog göra något sån här bordspel där vi alla får små figurer oss allihopa. Typ tänk någon sån här fantasy-massa allihopa. Fredrik, barden, en lite gitarr på ryggen. Rob, kocken. Kalle, lönnmördaren. Och Danny, hertigen. Mm. Oj. Ja, jag känner att det var lite fel klassificering här, tror jag nog. Du är ju helt enkelt gycklaren. Ja, okej då kanske. Men lite så här rollspel. Komplett med bjällor. Ja, precis. Man kan ta upp figurer och bara ting, ting, ting, ting, ting. Tänker mig någonting med att vi är som så här små bobbleheads typ i Fallout-stuk på något sätt. Sen är frågan vad det ska vara för typ av spelmekanik också, men kanske... Ja, men du Carl, du hade ett namn för din, eller hur? Var det så? Namn. Ja, Hungry vi behöver namn. Vad skulle ditt heta? Hungry Hungry Rob. Okej. Okay. Fast istället för Hungry Hungry Hippos. Okej, just det. Så var det. Sorry. Danny, vad heter ditt då? De ofattbara få. Okej. Det är bra namn. Fredrik? En sekund, jag kom på det där. Vad hade du? Jag vill ha TP Nördliv Edition, va? Och det är 10 000 frågor. Där är 9990 frågor är om Danny. Och 10 om resten. Ursäkta. Nej, jag vet då. Enligt Nördliv, vad är storleken på Dannys näsa? Precis, det är en fråga. Hur många kubikmeter får du plats i Dannys näsa? Du ser, ni hittar på så många. Det finns ju tusentals här. Liksom. Det är ju... Vad är Dannys catchphrase? Ja, du ser. Hamstra rules. Vad hatar Danny mest? Rob. Ja. Och det är så här, det är inga så här 1 2 3 eller ABC. Nej, man måste veta svaren. Du måste veta 990 svar. Du måste veta dem. Av trillingarna, vilket nummer är Danny nu? Vem är äldst? Eller så här, hur mycket äldre, yngre, vad nu än är Danny? Ja, absolut. Hur många minuter är Danny yngre än Kenny? Alldeles för många. Nej, det är ju inte det. Det är en minut. Ja, alldeles för många. Ja, jag vet. Ja. TP, Nerdlife Edition. Ja. Skulle det heta det, eller? Nej, det ska inte heta TP. Det ska ju heta Nerdlife Pursuit, såklart. Nerdlife Pursuit. Featuring Danny. Nej, inte Nerdlife Pursuit. Det är ju Trivial Nerdlife, helt enkelt. För vi är så trivial. Där har du. Plus att Pursuit är ju inte riktigt vad man... Det är ju det man är ute efter. I alla fall. Men lyssnarna är väl ute efter oss, eller? Hoppas jag. Fast det är ju inte, det är ju ett brädspel då. Det är ju en helt annan sak. Trivial Pursuit heter ju Trivial Pursuit för du är ute efter trivia. Aha. Och här är vi ju ute efter trivia om nördliv. Så det är ju Trivial Nördliv Pursuit kanske då? Jag vet inte. Nu var det ju helt... Vem vill bli norsk miljonär? Vem vill bli norskonär? Ja, men du, The Game of Nerdliv. Det är en hel plan sådär. Man börjar från en liten nördlivare till att bli en stor. Och sen dör man i en mangel. Okay. Varför får man mangel? Sen en liten plastmangel, så tar man Dannys bobblehead-figur och sen så lägger man ner den i mangeln. Så får man vilken vila... bobblehead-figur? Den som följer den med spelet. Den som precis kom på. Det är som det här... det fanns ju någon sån här där man kunde göra sina egna små lerfigurer så här. För man fick med lite lera och så gör man det och så använder man den för att spela. Sen i slutet så är det en riktig mangel så kommer ut i så små slamsor bara av lera. Jag hade ju någon sån här brädspel man skulle bygga en råttfälla. Det kanske bara heter just det. Råttfällan eller sånt där. Så, fast det istället så är det, det har, så fällan måste ju ha anspela på oss en massa, så det är en stor näsa som slår in i Fredrik som slår en gitarr på, jag vet inte, någonting. Ja, eller ha, vad heter det, Operation, det spelet. Just det. Fast det är bara Danny. Det är Danny. Och det man hämtar ut är liksom typ så här ilska och irritation. Och det är stora hans näsor liksom... i näsan. Ja. Men vi kanske ska ha olika spel för varje person då. Så vi har mumsiga mumspelet med Fredrik där man ska bara mysa med folk. Det är allt. Det finns inga endgame. Det fortsätter bara mys, mys, mys. Och så tjänar du bara poäng. Det tar aldrig slut. Och sen har vi norska spelet. Och det är ju bara... Det är en svart spelplan. Du ser inte vart du går. Och det är allt. Du irrar alla bara. Alla frågor och grejer är på Fredriks version av norska. Akkurat, du har kommit till en bottentatten. Nu blir det en banan i frikadellen. Vad betyder det? Svar. Så får du tre alternativ. Korv, banan eller Rob. 20 år och sånt här. Och alltid är det Rob. Vad är det för någon fråga? Ja, för vi hade ju Happy Hippo och Robs redan. Så du har ju en redan. Varför är jag fokusen på det? Och sen Kalle, det är ju name your uniform. Vi har varit inne där flera gånger. Så det är bara... Det är istället för guess who, så guess what uniform. Det är uniform. Så här Kalle picture. Man måste måla så här extremt authentic, va? På en skiss. Och det måste vara 100% efter by the book. Och missar du med en halv promille... Då åker du ut och blir skjuten ute på... Ja. Promille! Då kommer Kalle bokstavligen själv hem till dig, tar ut dig på gården och skjuter dig. Så det är ganska grovt det spelet. Yep. Men det är ganska roligt för de som vill vara. Louise och Erik. Ja, den som trollar mest på internet vinner, typ. Det är Eriks spel, tror jag. Han skulle ju vara mästaren. Han Grandmaster Troller. Det är ju bara ett spel om att ljuga för folk. Nej, bitcha med folk. Och vara så överdriven som möjligt. Det är det liksom. Han skulle essa det. I det man säger. Ja. The bullshit, the game. Vad har vi med Max? Ja, det är ju bara ett musikspel då. Nej, man slår på varandra. Det är det. Lotta är ju bara svärd. Real life fighting. Ett rum med svärd bara. Du får ett svärd. Det är det som händer. Det är en VR-upplevelse. Det är bara liksom ett rum med massa rustningar och svärd. Och nej. Du får ett litet bord och sen ska du organisera alla de små svärden och grejer i rätt ordning. Men du, kan inte vara så här plockepinn i jättestort format med bara svärd då? Och den som skär sig först, den förlorar. För den blir man tvungen att hugga av handen på. Jag vet inte varför jag går till... Oh, wow, varför är det så extrema grejer? Det blir roligare så. Varför kan man inte bara förlora som vanligt? Ja, du förlorar ju så mycket mer. Jag känner inte att jag skulle vilja spela något av de här spelen. Än mindre vara associerad med dem. Du har ingen val. Ja, men... Du skrev på kontrakt. Ja. Jag har inte skrivit på någon jävla kontrakt. Nej, det är vad, det är du, vad du tror. Så, det var, då har vi gått med Sara. Ja, men hon... Sara, ska man plocka grisar ur såna här... Jaha, jag tror det var ett spel där man liksom, på väggen är en stor banan. Och sen ska du kasta bananer. Och när du väl lyckas få en banan, det är alltså riktiga bananer, det följer med riktiga så här Chiquita-bananer. Och sen ska du kasta så pass hårt att de fastnar på bananen på väggen. Och då ska du ropa banan! Och då har du vunnit. Va? Jo, nej. Banan nej. Heter spelet nej. Med 15 utropstecken. Förlåt Sara. Men jag tänkte säga att det är nog bara en regnbågsfärgad spelplan med bananer. Bara... Nej, inte med varför? Vad är det för något fel på bananer? Det är väl inget fel på bananer. Vad har du emot bananer, Rob? Vad har bananer? Jag har bananer emot visa på figuren vad bananer rörde dig. Visa på den här bananen vad den rörde dig nog. Var det alla nu, va? Ja, okej. Okay. Ja, jag tror vi kan gå vidare. Mm-hmm. Och med det så har vi kommit till avslutet av detta televiserade program. Eller vänta lite, nej, wow. Det här var nog fel. Motsvarigheten till televiserad på när det är radio. Radioiserat. Radiosänt. Ja. Jag vet inte. Utom att vi är på internet också, så det är inte så mycket radio. Interniserat. Samhällsteatern presenteras av Nördliv och Banana. Ah, ja. Ja, Chiquita bananen kan höra av sig ifall banan, de vill sponsra. Då tänker jag osökt på Danny Neck i sitt vardagsrum spelandes VR. Bara så ni vet. Ja. För att det hänger och dinglar en banan. Kan vi inte avsluta på den väldigt horribla mentala bilden? Ingen kommer komma tillbaka och lyssna på nästa veckas del. Så här. Jösses. Nej, det finns ingen risk. Är det så att ni mot förmodan vill lyssna på nästa veckas avsnitt, så kan ni då göra det på vår hemsida www.nördliv.se, där ni även kan hitta recensioner och lite andra roliga nyheter och alla våra tidigare avsnitt såklart, de andra 195 stycken. Och de finns även på iTunes, där ni kan ta och gilla och kommentera lite vad ni tycker om dem. Och som sagt tidigare, vill ni ta kontakt med oss av någon anledning, kanske tala om varför ni inte tycker om bananer, eller tycker om bananer, eller varför Fredrik ska helt enkelt bara hålla tyst om bananer, så kan ni göra det på info@nordlivpodcast.se, eller om ni vill göra det framför allas ögon så alla kan se ert hat för Fredriks alltså, bananer. Om vi inte har bananer, så är det, då känns det ju ganska fruktlöst. Så är det @nordliv.se på Twitter då. Inte punkt, utan @nordliv.se. Och samma sak på Instagram, där ni kan tagga oss i bilder om med korvar eller bananer, eller om ni hittar en väldigt stor näsa på någon person någonstans, så kan ni tagga Danny i det. Och påpeka, titta här, det är ju som din. Titta, men... en norsk eller vadå? Men vi är tillbaka nästa vecka, samma tid, samma kanal. Säg hej då nu allihopa. Tudelu. Du först, Fredrik. Vad ska du säga för någonting? Nej, du okay. Först. Hej. Jag börjar. Hej då. Hej då. Du lägger på först. Du lägger på först. Nej, du lägger på först. Okej, hej då. Hej då.